تفسیر یا ایها المزمل. خواند مزمل نبی را زین سبب که برون آی از گلیم ای بلحرب. سرمکش اندر گلیم و رو مپوش که جهان جسمیست سرگردان تو هوش. این مشو پنهان ز ننگ مدعی که تو داری شمع وحی شعشعی. این قم اللیل که شمعی ای همام، شمع اندر شب بود اندر قیام. بی فروغت روز روشن هم شب است، بی پناهت شیر اسیر ارنب است. باش کشتیبان در این بحر صفا، که تو نوح ثانی ای مصطفی. ره شناسی می بباید با لباب، هر رهی را خاص اندر راه آب. خیز بنگر کاروان ره زده، هر طرف غوریست کشتیبان شده. خضر وقتی قوس هر کشتی تویی، همچو روح الله مکن تنها روی. پیش این جمعی چو شمع آسمان، انقطاع و خلوتاری را بمان. وقت خلوت نیست اندر جمع آی، ای هدا چون کوه قاف و تو همای. بدر بر صدر فلک شد شب روان، سیر را نگذارد از بانگ سگان. تا اینان همچون سگان بر بدر تو، بانگ می دارند سوی صدر تو. این سگان کرند زمر انستو، از صفا و وع کنان بر بدر تو. این به مگذار ای شفا رنجور را، تو ز خشم کر عصای کور را. نه تو گفتی قاید اعما به راه، صد ثواب و اجر یابد از اله. هر که او 40 گام کوری را کشد، گشت آمرزیده و یابد رشد. پس بکش تو زین جهان بی قرار، جوق کوران را قطار اندر قطار. کار هادی این بود تو هادی، ماتم آخر زمان را شادی. هین روان کن ای امام المتقین، این خیال اندیشگان را تا یقین. هر که در مکر تو دارد دل گرو، گردنش را من زنم تو شاد رو. بر سر کوریش کوری ها دهم، او شکر پندارد و زهرش دهم. عقل ها از نور من افروختند، مکر ها از مکر من آموختند. چیست خود آلاجوغ آن ترکمان، پیش پای نر پیلان جهان. آن چراغ او به پیش سرسرم، خود چه باشد ای مهین پیغمبرم. خیز دردم تو به سور سهمناک، تا هزاران مرده بر روید زخاک. چون تو اسرافیل وقتی راست خیز، رستخیزی ساز پیش از رستخیز. هر که گوید کو قیامت ای سنم، خیش بنما که قیامت نک منم. در نگر ای سایر مهنت زده، زین قیامت 100 جهان افزون شده. ور نباشد اهل این ذکر و قنوت، پس جواب الاحمق سلطان سکوت. ز آسمان حق سکوت آید جواب، چون بود جانا دعا نامستجاب. ای دریغا وقت خرمنگاه شد، لیک روز از بخت ما بیگاه شد. وقت تنگ است و فراخی این کلام، تنگ می آید برو عمر دوام. نیزه بازی اندر این کوهای تنگ، نیزه بازان را همی آرد به ننگ. وقت تنگ و خاطر و فهم عوام، تنگ تر صد ره ز وقت است ای غلام. چون جواب احمق آمد خاموشی، این درازی در سخن چون می کشی؟ از کمال رحمت و موج کرم، می دهد هر شوره را باران و نم.